حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث میں لکھا ہوا واقعہ ہے کہ ایک عالم تھے تو ان کا جذبہ ہوا کہ آدمی کو مکمل اصلاح کے لیے بیعت ہونا چاہیے. تو بیعت کہاں, انہوں نے بڑا دور دراز پہاڑی علاقے میں کسی بزرگ کا پتہ کیا, چلے گئے وہاں بیعت ہونے. عشاء کے وقت پہنچے, ان کے پیچھے جو نماز پڑھی ساری تجوید غلط. انہوں نے کہا اللہ کہاں پر آ گئے, تجوید تو درست ہی نہیں ہے. اور خیر رات کے ٹھہرے تو حضرت عالمین رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ کچھ آپ کے لوگوں کی طرح تو ایسی جگہ تو نہیں تھی کہ بہتر خرابی بنے ہوئے ہیں, سارے نظام موجود. جنگل میں جانا ہوتا تھا دور قضائے حاجت کے لیے, صبح کی نماز سے پہلے جو قضائے حاجت کے لیے گئے دور جنگل میں گئے تو آگے دیکھا شہر پیش آ گیا, شہر آ گیا سب کہ بہت تو نظر رہی جانی جا رہی ہے, اب کیا کریں. تو اتنے بزرگ سامنے سے آ گئے, وہ بھی تشریف لے گئے تھے, سامنے سے آ گئے شہر کو, جگہ بھاگو ہمارے مہمان کو تنگ کرتے ہو. شہر نے دم دبائی بھاگ کیا, تو وہ کچھ تسلی ہوئی تجویز تو درست نہیں, شہر کو بھگا دیا. حضرت دانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور اہل علم کا واقعہ ہے, یہ مکہ مکرمہ پہنچے, مسجد حرام گئے تو جماعت ہو چکی تھی, ایک ترک نماز پڑھا رہا ہے تو ترک کاف نہیں پڑھ سکتے, تو اس نے پڑھا ایا چنا بدو ایا چنستعین. تو نماز پڑھی, نماز ختم ہو گئی تو وہ سارے بزرگوں نے نماز دہرائی, حضرت نانوتی رحمۃ اللہ نہیں دہرائی کہ میری نماز ہو گئی, کیسے ہو گئی ہے یا چنا بدو یا چنست نہیں پڑھ رہا تھا. اس نے کہا یہ اس کا سب اتحرف ہے, سب اتحرف قرآن پاک کو پڑھنے کی سات یا دس طریقوں سے اجازت دی ہوئی ہے نا, کیونکہ سارے عرب قریش کے طرز پر نہیں پڑھ سکتے تھے, دوسرے علاقوں کے لوگ تھے ان کا لہجہ اور جس کو آپ ایکسنٹ اور ڈائلیکٹ کہتے ہیں, طرز اور لہجہ ان کا جدا تھا. جیسے ہم لوگ جو ہے تو یہاں وخا کہتے ہیں اور بنو وزیرستان میں وشا کہتے ہیں. تو یہ تو ان لوگوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قریش کے طرز میں نہیں پڑھ سکتے, ان کو پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. تو اس لیے آج کل بھی سب عشرہ کا کاری ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ سب عشرہ کا کاری ہے. تو سات روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں سے چار اماموں کی ایک ایک روایت چلی ہوئی ہے, تین کی جو ہے پر دو دو چلی ہوئی ہے, تو سات کے سات اماموں کی دس روایتیں چلتی ہیں. اس کے آگے اور بھی کچھ مزید تفصیلی بھی ہے, اس میں کوئی بارہ کا کس طرح بھی ہے کوئی. تو وہ قراتیں اب تک محفوظ کی ہوئی ہیں, امت نے اب تک محفوظ کی ہوئی, اس کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں, کیونکہ اس قرآن پاک کے معنی ان قراتوں میں بند ہیں نا, موجود ہیں. جس سے کوئی آدمی اگر اعتراض کر رہا ہو تو وہ دس کی بارہ کی بارہ قراتوں میں پڑھ کر آپ کو سبا کا شرکاری پڑے گا اور اس کا ترجمہ کر کے اس کو گراتا ہو تو سنا دے گا. ہوتا ہے نا جب سال کا آخر ہوتا ہے تو جتنے بھی طلباء ہوتے ہیں دس یا بارہ ایک ایک مہینہ وہ سب قراتوں میں نماز پڑھاتے ہیں باقاعدہ. اچھا مبارک ہے, مبارک ماشاء اللہ. وہ لاہور سے ایک آتا ہے جو ڈاڑی منڈا کاری ہمارا ایک آتا ہے, یاد ہے آپ کو, وہ کبھی پڑھتا ہے تین چار قراتیں پڑھتے ہیں وہ. سبحان اللہ, ایک دفعہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب تلاوت اور نعت کے لیے نہیں چھوڑے گا. کیوں نہیں چھوڑے گا؟ کہ آپ کو ڈر نہیں, کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہ مجھے چھوڑے گا آپ دیکھیں گے. تو آ کر میں اوپر چڑھ گیا, ہم کیا کرتے. ہماری خانقاہ کا اصول ہے کہ خدمت کے لیے بھی باشر آدمی نہ ہو تو کھڑا نہیں کرتے, ساتھی بڑی سختی کرتے ہیں, وہاں خدمت کے لیے کھڑا ہونے نہیں دیتے. کیا بات کر رہے تھے؟ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ نہیں دہرائی, نے کہا یہ اس کا سبا تحرف ہے, یہ اس کے بس میں اس طرح پڑھنے آگے پڑھ ہی نہیں سکتا, کیا کریں. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہر ایک آدمی کا جتنا بس ہے اتنا اس پر حکم ہے. جو بات بس سے باہر ہو گئی بس وہاں شریعت نے اس کو رخصت دے دی, اس کی معذوری کو تسلیم کر لیا. سبحان اللہ. تو اصل میں یہ ہے کہ الفاظ معنی کے بعد وہ معنی جو ہیں تو باطن میں کچھ حال پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی, وہ قلب میں کوئی حال پیدا کرنا چاہتے ہیں اور قالب میں جو ہے تو کوئی نتائج پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو جب الفاظ معنی کا آخری نتیجہ قلب و قالب پر جا کر وہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے جی؟ مرتب ہوتا ہے. مرتب کس نے کہا جی؟ ماشاء اللہ شاہ صاحب اشار ہو گیا کہ جب وہ جا کر قلب و قالب پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے پھر بات بنتی ہے. تو محنت اس کے لیے ہوتی ہے, اہل تصوف کی محنت اس کے لیے. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بایزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عرصہ تک مجاہدہ کیا باطن سے بدگمانی کے زائل ہونے کے لیے, کہ باطن میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ آیا کرے. بدگمانی جو ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے جی, بدگمانی گناہ کبیرہ ہے. اور کل بس ایسی پر مفت میں برباد ہوتا ہے آدمی کا. اور آپ کو کبھی چلتے پھرتے دیکھیں نا, کہ ہماری عادت ہوتی ہے کسی کو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کوئی کام حرکت کرتا دیکھیں تو کوئی نہ کوئی رائے ہمارے دل میں گزرتی جاتی ہے اس کے بارے میں. ہاں, کوئی نہ کوئی رائے گزرتی جاتی ہے. اگر یہ رائے اگر ہے غلط ہے تو یہ تو بدگمانی ہے. اگر یہ رائے غلط ہے تو یہ تو بدگمانی سے تو آپ کا قلب برباد ہو رہا ہے. مفت کی آپ جو ہے تو اپنے لیے گناہ اثر کر رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں نقشبندیہ خانقاہ ہے, ان کے پاس میرا بیٹھنا اٹھنا ہوا ہے. تو یہ جب راستے پر جاتے ہیں نا تو اس طرح کرتے ہیں کہ ایسے کپڑا یہاں تک کیا ہوا تھا, اس طرح ٹانگے کے گھوڑے کو کیا ہوا تھا کہ صرف راستہ نظر آئے, صرف راستہ نظر آئے اور باقی چیزیں فالتو نظر ہی نہ آئیں, تاکہ ان کی طرف دھیان توجہ ہی نہ جائے, ان کا خیال ہی قلب میں وارد نہ ہو اور قلب جو ہے اس پر جو ہے نہیں خیال آرائی وہ شروع نہ کرے. فالتو لا یعنی باتوں پر تاکہ قلب خیال آرائی نہ کرے. ہاں جی, اور اس کی استعداد ضائع نہ ہو, اس کا وقت ضائع نہ ہو. اور یہ جو ہے تو اگر فالتو فضول لا یعنی اور معصیت کے خیالات کو لے کر چلا رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے. بایزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدہ کیا تاکہ باطن سے بدگمانی زائل ہو جائے. دریا کے کنارے جا رہے تھے, دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس نے ایسے پیالہ آگے کیا, عورت نے بوتل میں سے کچھ ڈالا, وہ پیا. تو ان کے دل میں فوراً خیال آ گیا, تو بھائی اس آدمی کو دیکھو کیسے کھلا کھلا بیٹھا ہوئی, عورت بھی ساتھ بٹھائی ہوئی, شراب پی رہا ہے, کیا کر رہا. تو پاس سے گزرے تو اللہ کے خاص بندوں کی اللہ پاک خاص تربیت فرماتا ہے. اور لطائف غیبی ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی نہ کوئی غیب کی چیز آپ آ کر سامنے ان کی رہنمائی کر دیتی ہے. تو بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات اس کو کیا صورت مثالی, کہ صورت مثالی انبیاء علیہ السلام کی بھی ہو سکتی ہے, اس کی ملائکہ کی بھی ہو سکتی ہے, اولیاء اللہ صالحین کی بھی ہو سکتی ہے. کہ وہ تو آیا نا, اس کی صورت مثالی آئی اور آدمی کی رہنمائی ہو گئی. اس پر ایک واقعہ دوسرے بھی آپ کو سناتا ہوں, پھر اس کو مکمل کریں. تو یہ کوئی صورت مثالی تھی یا کوئی بہت اللہ والے بندے تھے, ان کو کشف ہوا ان کے اسحار کا. جب پاس سے گزرنے لگے تو ہم نے کہا کہ بس یہی آپ کی نیک گمانی کی مشق تھی, بس یہی آپ کی نیک گمانی کی مشق تھی. او ہو, ان کو آگاہی ہوئی کہ میں یہ میرے پاس جو عورت بیٹھی ہیں میری والدہ صاحبہ ہے اور میں ایک مریض ہوں, مجھے کھلی فضا میں بیٹھنے کا اور سیر کے لیے نکلنے کا حکیموں نے کہا ہوا ہے. اور بوتل میں تھی دوائی اور پیالے میں مجھے انہوں نے دوائی ڈال کر دی تھی, وہ میں نے پی ہے. میں نے کہا یا اللہ, تو بات نہ مجاہدہ کیا اس کے بعد ہی بدگمانی زائل نہیں باطن سے. اور اس کے بارے میں یہ نیک گمان کیوں نہ آئے گا کہ کوئی آدمی پھر حقیقت معصیت میں ہے اور آپ نے اس کے بارے میں نیک گمان کر لیا تو آپ گنہگار نہیں ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ثبوت کی ضرورت نہیں، اور آپ نے بد گمانی کر لی تو اس پر آپ گنہگار ہوئے کیونکہ اس کے لیے آپ کو ثبوت کی ضرورت ہے، اس رائے کو قائم کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے اور نیک گمان کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. ایک رات کو آدمی آدھی رات کو جا رہا ہو مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے، اور اسے چور جو ہے چوری کرنے کے لیے آ رہا ہو، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا، چور کہتا ہے کہ ہماری طرف دوسرا بھی ہمت والا آدمی ہے، زڑور نہ بھلے زڑور سے ہیں، دوسرا با ہمت بھی ہے، کیوں بھی نکلے چوری کی. اور تہجد والا جو سوچتا ہے کہ تو بھی صرف میں نے مجاہدہ کرنے والے نہیں ہو، دیکھو دوسرا آدمی بھی تہجد کے لیے جا. ابن صحابات کا واقعہ بھی آپ کو سنا دے، وہ دوسرا یاد لطیفہ غریبی والے کو یاد رکھتا ہوں بھول نہ جائے. ابن صحابات رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور تھے یہ ڈاکو، چور اور ڈاکو تھے. یہ رات کو آئے ہیں ان کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اور وہ تہجد پڑھ رہے تھے، یہ اندر داخل ہونے دیکھا نہیں، اٹھے آئے کہ دیکھے کون ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ تو مجھ سے پہلے بھی کوئی آدمی اندر داخل ہوا ہے. تو خیر اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ اس نے کہا آدمی ہے داخل ہوا یا ہے بھی بڑی عمر کا، سمیٹو سپٹو سامان، دونوں سمیٹتے رہے سامان، سمیٹتے سمیٹتے گٹھڑ بنایا، ایک بڑا گٹھڑ بنایا اور ایک ذرا چھوٹا ہو گیا. تو انہوں نے نظر آئی خدمت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بڑے کو میں اٹھا لیتا ہوں، کہ چلو اٹھاؤ، چھوٹے کو اس نے اٹھا لیا. جب چلے تو بھاری تھا، اٹھا نہیں، کہا کہ سامان اٹھا نہیں سکتے، ایسے ہی نکلا کرتے ہو پھر. ہاں جی کتنے رسکی ہے. خیر اس نے وہ بڑا گٹھل لیا اور وہ جہاں اس نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، یہ تو اس سے غائب ہو گیا. آگے اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو عجیب واقع ہوا ہے، آدمی چوری ہے، میرے ساتھ شریک تھا اور اس نے جو ہے تو سامان ہی پہنچایا، آدمی غائب ہو گیا. دن میں جا کر پھر میں دیکھتا ہوں یہ کہ کون سی جگہ تھی، کیا کون سا گھر تھا، کیا بات. دن کو پھر آیا تو نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ میرے بغدادی صاحب کا گھر ہے، اندر چلا گیا تو یہ آدمی رات کو اس کے ساتھ سامان سمیٹ رہا تھا، وہ بیٹھا ہوئے آگے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بادب بیٹھے ہوئے ہیں، جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ تو مشہور بزرگ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور رات کو ان کے گھر پر میں نے چوری کی اور خود سامان اپنے سمیٹتے رہے ہیں، اور گٹھا بانٹ کر میرے ساتھ پہنچایا بھی ہے انہوں نے، ہاں جی، اور ساتھ میری جھڑکیاں بھی سہتے رہے ہیں. بس اسی وقت تو بتایا ہوا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ میرے خلفاء میں سے بہت کامل جو ہے ابن صحابات ہے. لطائف غیبیہ کا واقعہ یہ مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا. میں نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں زیادہ چرچا حدیث کا تھا، عقلی علوم کا چرچا دہلی میں اتنا نہیں تھا. اس زمانے میں عقلی علوم کا مرکز جو ہے یہ لکھنؤ تھا، حدیث کا مرکز دہلی تھا، عقلی علوم کا لکھنؤ تھا، خیر آباد اور لکھنؤ تھے، اور فقہ کا مرکز لکھنؤ تھا، عقلی علوم کا مرکز جو ہے خیر آباد تھا. یہ فاضلیہ خیر آبادی صاحب وغیرہ بزرگ ہیں نا، 1857 کی جنگ آزادی میں جو گرفتار کر کے کالے پانی میں ڈالے گئے ہیں، یہ وہ مبرکز خیر آباد کا. یہ کہتے ہیں میں خیال ہوا کہ عقلی علوم بھی پڑھنے چاہیے کیونکہ ضروری نہیں اچھے ہیں، فائدہ دیتے ہیں. کہتے ہیں میں چلا گیا، وہ ایک سال لگا منطق فلسفہ کو مکمل کرنے میں، تو کہتے ہیں اس کو میں نے مکمل کیا. پھر آ رہا تھا تو ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس میں بستر باندھا ہوا، اسی میں سے اٹکایا ہوا تھا، اسے کندھے پر رکھی ہوئی تھی، آ رہا تھا. کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ ایک سال عقلی علوم میں گزار دیے، منطق فلسفہ پڑھتا رہا، یہ تو کوئی خاص چیز تھی نہیں. کہتے ہیں مجھے اگر افسوس ہوا تو اس میں مجھے سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا کہ سعدی بشوئے لکش نشا سعدی شادی پشوئے شادی پشوئے لوہے دل از نقش غیر ہوں, کہ اے شادی دل کی تختی کو اس کے علاوہ اس کے نقش کے علاوہ اس کے غیر کے نقش کو دھو ڈال, کہ اے شادی اپنے دل کی تختی سے اس کے غیر کے نقش کو دھو ڈالو. تو کہتے پہلا مصرع میں نے پڑھا, دوسرا مجھ سے بھول گیا, دوسرا بھول گیا, اور پہلے کو پڑھ رہا ہوں افسوس ہے, دوسرا یاد آئے اس کو بھی پڑھیں, بڑا لطف آیا. ہاں جی شادی بشوئے لوہے قلب نقش غیر ہوں. کہتے اتنے میں پیچھے سے کادمی آیا تیری سے میرے ساتھ سے گزرتے, اس نے کہا کہ علمے کے رائے حق نہ نمایت جہالت, علمے کے رائے حق نہ نمایت جہالت, وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھا رہا ہو وہ جہالت ہے. یہ میرا بڑا دل خوش ہوا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں, آگے بڑھا اور ان سے کہا رکیے جی رکے. کہ میں کہے تو بڑے کیسے اللہ والے آدمی ہیں, پھر ان کی خدمت کرنی چاہیے, تو جس طرح کہ پٹھانوں کی خدمت ہوتی ہے کہ نسوار چٹکی دیتے ہیں, ہندوستان میں رواج ہے پان, کہ میں نے پان کا ڈبہ نکالا اور پان پیش کی, غذا پان نوش فرمایا جی. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہے تو عجیب بات ہے, میں نے کہا آپ ہیں کون, میں نے کہا میں شیخ سعدی ہوں, بس غائب ہو گیا. تو لطاف غیبیہ کا ظہور اللہ والوں پر ہوتا ہے. آج یہ ہماری وہ درس تفسیر ہوتا ہے نا اس کے اثر کے بعد, تو بیت اللہ صاحب پڑھتے ہیں پرانی تفسیر موضع القرآن شاہ عبد القادر مدرسہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب میں اسرائیلی روایات جو کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف نہیں پڑتی ہیں لی ہوئی انہوں نے, بہت دلچسپ ہے. ہاں جی دار صاحب بہت دلچسپ ہے, باقی تفسیروں نے نہیں لی ہیں تو انہوں نے دلچسپی کا کافی سامان انہوں نے چھوڑا ہوا ہے, واقعی نہیں بہت اعلیٰ اعلیٰ واقعات ہیں. آج کا واقعہ تھا الیاس رنگوین نے الیاس علیہ المرسلین قال لقوم لا تتقون تتقون بالام تدبیر, اس کا درس ہو رہا تھا. تو اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ جس وقت قوم پر عذاب آنے والا ہوا تو الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, ان سے کہا تو آگے جائے گا جو چیز تیرے سامنے آ جائے اس پر بیٹھ جا. تو آگے گیا, شہر یا گھوڑا تھا اس پر وہ بیٹھے اور وہ اڑ گیا, اور ان کے جو ہے تو غذا وغیرہ کی خوراک کے تقاضوں کو اللہ نے ختم کر دیا, جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا ختم کیا ہوا ہے, اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو شاہ صاحب لکھا ہوا ہے کہ جنگلوں میں جو بزرگ ملتے ہیں بعض اوقات مختلف تکالیف کی حالت میں لوگوں سے, الیاس علیہ السلام کئی لوگوں نے اس کو بیان کیا ہوا ہے, اور یہ دونوں حضرات جو ہے تو رمضان جو ہے وہ گزارتے ہیں بیت المقدس میں گزارتے ہیں, کہ خاص اللہ والے ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں. دوسرا کیا تھا, رمضان یہاں گزارتے ہیں اور بیت اللہ عرفہ میں ملتے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب کو اس پر رد تھا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور سکوت بہتر ہے. سبحان اللہ. تو یہ الیاس علیہ السلام کی ملاقاتوں کے بعض لوگوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے. ہاں جی طارق صاحب یہ بعض لوگوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے. یہ پیش آتے ہیں تو پہلا مضمون اصلی کیا بیان کر رہا ہے, تو آپ کا اس سے دلچسپی کا ذرا باتیں سنا دی ہیں. مضمون کیا بیان کر رہے تھے, وہ الفاظ اور معنی اس کی حقیقت باتیں نہ پیدا ہوئی, اس کی باتیں نہ پیدا, اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور ایک بدگمانی کی مشق کے بارے میں نے تذکرہ کیا نا, تو یہ جو حیاء العلوم میں 10 رضائل لکھے ہوئے ہیں محمود علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, تو 10 رضائل کی مشق دور کرنے کے لیے کم سے کم وقفہ 10 مہینے آدمی کو لگانے چاہیے, ایک مہینہ پورا مشق کرتا رہے. میں ایک دفعہ رائیوڑ میں تھا, رائیوڑ میں مقیم ہوتے تھے بلال صاحب, بڑی کرامتوں والے بزرگ تھے, ہمارے میرے ذاتی دوست تھے, اللہ کے احسان سے پشاور آتے میرے پاس ٹھہرتے تھے. ان کی کئی ان کے کرامتوں کا ظہور ہوا ہے. ایک دفعہ ہندوستان میں کسی ہندو کو دعوت دے رہے تھے, تو اس نے کہا اچھا تو کہتے اللہ سب کچھ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, تو یہ پکوڑوں کی کڑھائی میں ہاتھ ڈال دے ذرا, میں پکوڑا تلنے کی کڑھائی تیل کی چڑھائی تھی, تو پانی کا ٹمپریچر 200 ڈگری سینٹیگریڈ ہوتا ہے, تیل کا 200 ہوتا ہے, بہت سخت اس کی بہت شدت ہوتی ہے گرمی. تو میرے سے چونکہ دوست تھے وہ اس کے بعد آئے پشاور میں میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے, تو میں نے کہا بلال صاحب تیل والا واقعہ کیسے ہوا تھا؟ اس نے کہا میں دعوت دے رہا تھا, اس نے مجھے کہا تانا دیا, اس نے کہا کہ اگر تو کہتے اللہ سے ہوتا ہے چیزوں سے نہیں ہوتا, اس میں ہاتھ ڈال دے. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے ہاتھ ڈال دیا. کیا اس نے کہا جب باہر نکالا صحیح سالم تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس میں اصلی مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب ہے تبلیغ کی, وہ ایک چار مہینے لگانے کے بعد پھر بیعت ہو کر تفصیلی سلوک سے گزرنا ضروری ہے. تو محنت والے ہمت والے لوگ کرتے ہیں. بلال صاحب ہمارے جو حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو اس وقت امیر تھے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بھی تھے, ہمارا بھی بیعت 1969 میں ان سے بیعت کا تعلق ہوا ہے پہلی دفعہ. تو یہ بلال صاحب بھی ان سے بیعت تھے, بلال صاحب بھی ان سے بیعت تھے. انہوں نے کہا, مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ دوسرا دوست ڈاکٹر سلیم کدھر گیا؟ میں نے کہا جی وہ تو ایران چلا گیا, اور بس کیا نہ اذان کی آواز سننا نہ جماعت کی نماز, سارے فضائل سے معلوم ہو گیا. انہوں نے کہا نہ بھائی, ایسی جگہ پر تو جو آدمی اذان دے کر نماز پڑھتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے, مسجد والے کو تو 25-27 کا ہوتا ہے, اس کو تو 50 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. تو ان کو حضرت جی نے رحمتہ اللہ علیہ نے اس مشق پر ڈالا ہوا تھا کہ بدگمانی کی جگہ نیک گمانی کا کم کی مشق کرو. تو انہوں نے فوراً میں بدگمانی کا تذکرہ کیا, انہوں نے نیک گمانی کا جو آگے سے جواب دے دیا کہ بجائے اس کے سوچنے کے آپ کو اس بات کے لیے سوچنا چاہیے تھا. یہ سعادت اس کو مل رہی ہے جب آدمی اکیلا ہو گیا وہاں. یہ مولانا احمد صاحب جو ہیں جو پرائیوٹ کے اجتماع میں بیان کرتے ہیں, میرے ان کے ساتھ 3 سفر ہوئے. انہوں نے بتایا کہ میں بستی نظام الدین میں ٹھہرا ہوا تھا, اور حضرت جی مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹروں نے کہا ہوا تھا کہ آپ آگے جی. ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ عصر کے بعد ذرا نکلا کریں, قدم اٹھائیں, چلنا پھرنا کریں, باغ کریں کہ صحت متاثر ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں حضرت نکلے اور میں بھی ساتھ ان کے نکلا. تو یہ جس جگہ تبلیغی مرکز ہے دہلی کے, ہماری حاضری وہاں پر ہوئی ہے. یہ اس کا اب نئی دہلی کہتے ہیں, اس زمانے میں بیابان تھا, شکار کی جگہ تھی, مغلوں کے شکار کے لیے مغل یہاں پر آتے تھے. بلکہ یہ مسجد بھی ایک چھوٹی سی انہیں بنائی تھی, 60 مکان بھی اس میں ٹھہرتے تھے, باقی بیابان میں شکار کرتے تھے. کہتے میں گیا تو میں اس زمانے میں انہوں نے بڑے بڑے مقبرے اپنے اس علاقے میں بنائے ہوئے ہیں. اس میں ایک مقبرہ ہمایوں ہے. کہتے مقبرہ ہمایوں کے پاس سے ہم گزرے تو بہت بڑی عمارت ہے, اتنی بڑی عمارت ہے کہ اس پیسے پر ایک مدرسہ یا مسجد یا 8-10 غریب آدمی کے گھر بن سکتے تھے بجائے قبر پر تعمیر کرنے. کہتے میں نے کہا حضرت یہ دیکھیں کیا بیوقوفیاں کی ہیں مغلوں نے, اتنی تعمیرات کی ہیں. حضرت نے فوراً کہا کہ بھائی اگر یہ پیسہ یہاں نہ لگتا, معصیت پہ لگتا تو پھر معصیت سے تو بچا ہے نا, کچھ مزدوروں کی مزدوری تو لگی ہے, مٹیریل والا کا مٹیریل بکا ہے, اتنے فوائد تو ہوئے. فوراً بدگمانی کو نیک گمانی کی طرف موڑ دیا حضرت نے. تو 10 رضائل پر کم از کم جائے تو 10 مہینے. اب ہاں یہ بات ضروری کہنی تھی, اس نے کہا تھا کہ اس بات کو اب 1 مہینہ چلائیں گے کہ بیعت ہو جاتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے ہیں. بیعت ہونے کے بعد کام شروع کرنا ہوتا ہے. کام شروع کرنا کیا ہوتا ہے کہ ذکر اذکار کی ترتیب کو سیکھ کر, مراقبات کی ترتیب کو سیکھ کر اس کو بڑھائے آدمی, اور اس کو مکمل کرے, اور جلد از جلد مکمل کرے. یہ نصاب ہے ذکر اذکار کا اور مراقبات کا, اس کو جلدی مکمل کرے ایک بات. دوسرا یہ کہ اپنے رضائل کے بارے میں جتنی جتنی اس کو آگاہی ہو رہی ہے اس کا تذکرہ کرے, لکھے کہ یہ رضائل ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے مشورہ کرے. ہاں جی, اور 10 رضائل کے ٹوٹنے کے بعد پھر 10 ہی فضائل ہیں جس کا یہ علوم میں تذکرہ کیا ہوا ہے امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اس 10 فضائل کو حاصل کرنے کے لیے پھر مشق کرنی ہے کہ 10 مہینے کم از کم اس کے لیے ہو. ہاں جی, تو یہ مشق کر کے آدمی پہلے مشق سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کی طرف دھیان لگ جاتا ہے آدمی کا, اور یہ مشق تو ہے ساری زندگی کی, مرنے تک مشق ہے. یعنی حضرت قادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے قریب مجھے نفس و شیطان نے وہ ترتیب میرے ساتھ چلائی اور مشورہ ڈالنا شروع کیا کہ بڑے شیخ ہو بہت بڑا مجمع آئے گا جنازے میں, ہاں جی بڑی شان بنے گی, کہ اس وقت بھی ریا پر ڈالنے کی ترتیب جو ہے شیطان کر رہا تھا کہ اس کا یہ نیت ہو جائے اور یہ فکر بن جائے کہ جنازہ ہو ایسے لوگ آئے ہوئے ہوں. تو اس وقت تو وار ہمارا اس پر کامیاب ہو جائے گا. کوشش تو ہے مرنے تک ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ جو 10 مہینے رضائل کے توڑنے میں, 10 مہینے فضائل کے حاصل کرنے میں اور ذکر اذکار کا صحاب مکمل کرنے میں ہو گیا اور کر لے آدمی, تو فن کے طور پر یہ چیز کے ہاتھ میں آ گئی. اس طرح اصلاح نفس میں لکھا ہے اس بات کو بھی نا کہ تصوف جو آدھا فن ہے اور آدھا فضل ہے. فن کے طور پر مشق کراتے کراتے ہم آدمی کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ اس کو ہر وقت دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ حاضر ہے ناظر ہے میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو یہ ہو جائے مراقبات ہیں اور اذکار ہیں ان سے ہو جاتا ہے. ہاں پھر اب یہ ہے کہ آگے سے قبولیت جب ہوتی ہے تو پھر یہ فضل ہے, اس کے بعد نسبت. ہمارے مولانا صاحب لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک لڑکے نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا ہوں اور آدھا کام ہو گیا ہے, آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے. کہ کیا آدھا کام ہو گیا ہے؟ کہ میں بالکل تیار ہوں, بس وہ تیار ہو جائے تو آدھا کام یہ رہتا ہے. فذکرونی تو ہو جاتا ہے نا, فذکرونی کیا مشق کریں گے پھر جب اذکرکم ہوتا ہے پھر بات بنتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. پھر جو ہے تو من جانب اللہ اس کی طرح اس کے ساتھ جو ہے تو اللہ پاک کی طرف سے جو ہے تو تعلق القا ہوتا ہے اس کی طرف سے, تو بات تب بنتی ہے, اس وقت بات بنتی ہے. تو ساری زندگی کی کوشش, ہاں اس میں فن کے طور پر آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ چیز. اب اس مشق کو, اس دھیان کو جو حاصل ہوا 10 مہینے رضائل کے توڑنے پر مشق کرتے ہوئے اور 10 مہینے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے, اب موقع چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ملتے ملاتے معاشرے میں وہ باتیں سامنے آتی رہیں گی, رضائل کی باتیں فضائل کی باتیں سامنے آتی رہیں گی, اور آدمی اس کے اوپر مسلسل کوشش کرتا رہے گا کہ فضائل پر اپنے آپ کو چلائے, رضائل سے اپنے آپ کو بچائے. ہاں جی تو اس سے جو ہے تو بالآخر جو ہے تو یہ بات آدمی کو پکی طور پر اثر ہو جاتی ہے, جس کہتے ہیں راسخ ہو جانا باطن میں, اب جو ہے حال راسخ ہو گیا جی, پکا ہو جاتا ہے. پھر جو ہے تو جس طرح کہ آدمی جب سائیکل سیکھ رہا ہوتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے, پھر جب توازن اثر ہو جاتا ہے پھر نہیں گرتا ہے, کبھی گرنے کا خطرہ پھر بھی ہوتا ہے لیکن وہ بھی نہیں گرتا ہے. ہاں جی مجھے جس استاد نے سائیکل سکھایا نا, اس نے کہا بہت پھرتے ہو ڈاکٹر صاحب پیدل پھرتے ہو, زمانے میں گاڑیاں واڑیاں کا رواج نہیں تھا, اس یونیورسٹی میں 10-12 گاڑیاں کل پوری یونیورسٹی میں. تو اس نے کہا کہ سائیکل چلانا سیکھ لو, بڑے پھرتے ہو تبلیغ کے کام کے لیے اور کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا. میں نے کہا سکھا دیں جی. مجھے لے گیا تو اس نے آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ اتنا تنگ ہوا, میں نے کہا چھوڑو جائے گا, دیکھا ذرا صبر کرو ذرا صبر کرو ہو رہا ہے. تو اس کا خیال تھا کہ اس کو ایک ہی مجلس میں توازن تک پہنچا دیں گے, تو واقعی اس نے ایک ہی پہلی مشق میں ہی اس نے توازن تک پہنچا دیا. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اب آپ چلائیں گے اور میں نے پیچھے سے پکڑا ہوا, میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا, آپ فکر نہ کریں میں گرنے نہیں دوں گا. آپ چلا رہا تھا کتنے میں, اس نے کہا میں نے تو آپ کو چھوڑا ہوا ہے آپ خود چلا رہے ہیں. جب اس نے یہ بات کہی میں گرنے کو ہوا, جب گرنے کو کلہ بازی اس طرح میری ہوئی نا تو میں نے وہ زور لگایا تو توازن برقرار, چلو ڈاکٹر صاحب توازن حاصل ہو گیا. میں اس باقاعدہ ٹیچنگ اسٹاف میں تھا میڈیکل کا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب توازن حاصل ہو گیا, بس چلو اب چلو پھر. تو اللہ کی شان لطیف صاحب 12 سال سائیکل چلایا ہے یونیورسٹی میں, بچوں کو لے جانا اسکول کو لانا، سودا ودا سارا کرنا، سائیکل پر بوری آٹے کی رکھ کر، بڑا مزہ آیا. گاڑی میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس وقت مزہ آیا. سبحان اللہ، اب تو اللہ نے گاڑی چلانا سے ہی معذور کر دیا. سائیکل چلانے سے پہلے ہو گئی اور گاڑی چلانے سے اب ہو گئی. سبحان اللہ، تو آخر چلنے پھرنے سے ہی معذور ہو جاتی. سبحان، تو آپ نے نیت کی کام کرنے کی کہ کام شروع کریں گے. 10,000 کو توڑنے کے لیے 10 مہینے، 10 فضائل کو حاضر کرنے کے لیے 10 مہینے، اور اپنے حالات کو لکھ کر ذکر کر صاحب جلدی پورا کرنے کے کرنے کا آجیں، اور اس کے لیے 10 مہینے کا دورانیہ رکھ کر اس پر کام شروع کریں. لطیف صاحب، آپ نے آج تک تربیت دی کتنے خط لکھے ہیں مجھے؟ آپ کا کتنا عرصہ ہو گیا بیعت کو؟ 20 سال ہو گئے. ہاں جی، 89 میں ہوئے ہو نا؟ 91 میں. 10, 10, 20, 25 سال ہو گئے ہیں. اس میں 25 خط آپ نے نہیں لکھے ہیں، بلکہ 2 بھی نہیں لکھے. نہیں لکھے، تب آپ بتائیں گے کیا صورت حال ہو. بلکہ جو آدمی کوئی 2 مہینے پہلے اس مضمون کو میں نے بیان کیا نا، کافی دفعہ بیان کیا، کہ جو آدمی معصیت میں مبتلا ہے اور معصیت کا تذکرہ نہیں کرتا، اس کی اصلاح نہیں لیتا، تو یہ اپنے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، اور سلسلے کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے. کیونکہ آپ کو اصلاح کی تہذیب اللہ نے دی ہوئی ہے، اور آپ معصیت میں گناہ مبتلا ہیں اور آپ تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی تدبیر نہیں پوچھتے ہیں، تو وہ وقت ضائع ہوا کہ نہ ہوا، خیانت ہوئی کہ نہ ہوئی. تو اس پر کئی ساتھیوں کے پھر خطوط آئے، اور بڑی حیرت ہوئی کہ سال آج سال چلنے والے گاڑیاں رکھے ہوئے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انٹرنیٹ پر ہم سے گوں کھانا ہو جاتا ہے. کس پر ہم گوں کھا لیتے ہیں. لیکن آپ تذکرہ آپ نہ کریں تو یہ تو کل ہی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز جو شاہ کو تعلیم ہوتی ہے نا، اس میں بات آئی کہ مریدوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شیخ کو کشف ہوتا ہے، یہ خود ہی بتایا کرے ہمارے، یہ ہماری اصلاح کیا کرے. تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ اللہ پاک سے زیادہ غیب علم کا جو ہے کس کا ہے، سارے انسانوں کی ساری ضرورتوں پر، ساری دعاؤں پر آگاہ ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ادعونی، بیان کرو اپنا تذکرہ، تذکرہ کرو، اپنی آیتیں پیش کرو، بولو ان کو، دعا مانگو، ہاں جی استجب لکم، میں قبول کروں گا. تو اللہ سے زیادہ علم غیب تو کسی کا نہیں ہے. ان کے وہ حالانے کہا کہ بولو اور تذکرہ کرو، تو شیخ کے صاحب نے پھر کیا اقرار کرنا، بولنا، اطلاع کرنا ضروری نہیں ہوا. ان کا کشف تو کشف کبھی ہے کبھی نہیں ہے. جس طرح پنجاب کے ایک آدمی حج پر گیا نا، تو بیت اللہ شریف کے پاس دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، میں محمد بھوٹا، چک 11 فیصل آباد، یا اللہ میرے اے مطالبے ہیں. تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، کہ کتنے موز بوٹے آئے ہونا جی، کتنے موز بوٹا آئے ہوئے ہیں، تو کم از کم کچھ میں بتا تو دوں. سبحان اللہ، کہ چمڑ چمڑ کر مانگے ہیں، بلک بلک پر مانگے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک منظور فرما دے. نماز 8:30 ہے کہ 8 ہے جی، 8 بجے ہے، 8 بجے ہے، تو پہلے اذان کا بھی وقت 5 منٹ باقی ہیں، ذکر پہلے ہو جائے گا، پھر اذان دے دے گا، پھر ختم پڑ لیں گے.